आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। देख के तुमको होश में कर तुमको यकीन होता है, देख कर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है, देख पाते हैं कहाँ हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। जब न न जी पाएंगे, साथ तुम होगी जहां जाएंगे। हम कोई वक्त नहीं है हम दम, जब बुलाओ